الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه وبعد. الدليل الثامن دليلي يناني قد دليلي أنبازه يقولني عنوان ناني خليفة بعد أمتوه محمد صلى الله عليه وسلم زي خليفة أمتوه صلى الله عليه وسلم ولكوه وشورة كما نبو يتكيل الإسلام أو ولكوه ونس لغة القرآن أو سنة كما نبو سمى مشيع أيوه إني دليل ناني إني فنبيه كما أخليفة بعد أمتوه صلى الله عليه وسلم ulikuwa kwa nas ulikuwa kwa ashura khalifa ulikuwa kwa ashura la wala haukuwa kwa nas hakuna nas katika Qur'an wala hakuna nas katika sunna inayomwainisha mtu fulani katika washaba kwamba awe khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema ad-dalilu thamin فعل الحسن ابن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فعل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما كتندو حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما في تناسله عن منصب الخلافة katika kule kutanazari kwake katika mansubi al-khilafa, alipokuwa ametanazari akajiengua akajiondoa katika madaraka katika madaraka ya ukhalifa wa idha'iha au wa idha'uha li Muawiya, na kumpa ile madaraka Muawiya. Hiki kitendo hiki, yeye ni khalifa akashika madaraka yake, sema mimi kuanzia leo ukhalifa, basi huo khalifa nampa Muawiya, ni dalilu ala anna al-khilafata lam takun binasi li Ali. Hii ni dalili ya kwamba ukhalifa haukuwa kwa nasi ya Ali وأولاده وأحفاده لا يكون نسيا وتتواقن وتبوزاك عبون وتبع حسين يفهمين هذا فنين لأنه لو كان كذلك وسبب لو كما ينجبوا هيبو قمبو خليفة نوى sawa. Ingekuwa hivyo kama ukhalifa ni wa Ali baada ya mtume na watoto wake na wajukuu zake, lama jaza itwauha li Muawiya, isingefaa Al-Hasan kujiengua kama Muawiya. Angejiengua katika ukhalifa akampa mtu mwingine katika Ahlul Bayt, asingempa Muawiya. Taifu yani ule ukhalifa alivyojiengua, labda angempa mdogo wake nani, Al-Husayn. Sawa, kwa sababu haifai mtu kutawala mpaka awe katika nini, hawa katika Ahlul Bayt, mfahamia nako. Lakini yeye akajiengua katika ukhalifa kampa Muawiya, na baadhi katika miongoni mwa masharti aliyoweka akaweka sharti kwamba ukiondoka katika ukhalifa wewe Muawiya usimteue mtu bali jambo hilo ni shura kati ya nini baina almuslimin, huo ni shura kati ya Uislamu. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba mkhalifa unakuwa kwa shura au kwa nini haukuwa kwa nafsi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nasb fi al-imama mithlu an-nasb fi an-nubuwa, kwa sababu nafsi tamko katika uimamu ni kama tamko katika utume. Yaani Mtume aliposema kwamba ukhalifa khalifa wawe katika ahlul baiti, hiyo ni nafsi. Mfano wake ni kama nafsi inayokuja Allah subhanahu wa ta'ala akamteua mtume fulani, mtu fulani kwamba fulani ibn fulani ndiye mtume wangu katika ardhi. Akamteua Nuh, akamteua Ibrahim, akamteua Musa, akamteua Isa, akamteua nani? Nabii Muhammad na wengineo katika mitume wengine. Haiwezekani akaja mtu mwingine akasema hapana, huu utume haufai kwa hawa ambao wameteuliwa. Na watu walisema, Firauna alisema inna Allah lam yuhsinu al-ikhtiyar, alisema kwamba Allah hajafanya vizuri kwenye kuchagua. Firauna alisema hivyo, kwani amchague Musa atuache sisi hapa? Watu wa Makka alipochaguliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao pia walikataa kusema basi pana, haiwezekani acha yani mtume au huyu mtu maskini huyu. Yani ingekuwa kweli huyu angekuwa kweli Allah anamtuma mtume, basi angemteua mmoja katika watu wa Makka, mmoja katika watu wa Makka au mmoja katika watu wa Taif, lakini sio huyu Mtume Muhammad ambaye ni maskini. Lakini pamoja na yale mapenzi ya watu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lam yuhsini al-ikhtiyar, hilo halikumfanya Allah kubadilisha, akasema kwa kuwa nyie watu wana nini, mmetamani hivyo na kadha na kadha, basi bora ngoja tubadilishe nani huyu. Hapana, hakufanya hivyo. Na mtume pia alipoona watu wanamkataa hakusema basi kwa kuwa watu wamenikataa mimi ngoja basi apewe fulani ili watu wamkubali. La, Nuh amelingania miaka 950 na akapata watu wachache mno, watu wachache. Lakini akusema ya Allah, bora angepewa utume fulani na nani. La, jambo linaendelea kuwa lile lile, kwamba huyu mtume aliyechaguliwa, huyu mliyeletewa, ndiye ambaye mnatakiwa mumkubali. Hakuna kuomba badali. Yaani pamoja na haya anasema mithlu an-nasb an-nubuwa, anasema wal ma'lumu anna an-nabiyya aw ar-rasula la yatanazal an nubuwatihi. Na inavyofahamika kwamba mtume au nabii au mtume hawawezi wakajiingua katika madaraka ya utume, katika cheo cha utume walichopewa. Hilo ni swala ambalo haliwezekani. La yatanazal an nubuwatihi wa risalatihi, hawezi kujiingua kwenye utume wake na wala kwenye unabii wake na utume wake. Allati ikhtara Allahu lahu wastafahu li ajliha, ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua kwa ajili yake. Allah alimchagua ikhtara Allahu lahu wastafahu li ajliha, ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimchagulia huu utume. Hayez gal Allah kamchagua na akamteua kwa ajili ya utume huo. Haiwezekani mtu akaja kusema ya Allah, basi kwa sababu huyu ni maskini au huyu haifai. Haiwezekani, hili itabakia vile vile. Na tunaona Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam alipoondoka akahama mji, Allah subhanahu wa ta'ala alifanyaje? Akamsabitisha kwenye nini? Kwenye Hud, sawa. Samaki akammeza, kwa sababu lazima gangamari abaki pale pale, lazima abaki pale pale. hakuna kuwakimbia watu na hakuna kukimbia dawa katika eneo lile lile, abaki eneo lile lile anafanya dawa mpaka kieleweke. Yani imma hafi anafanya hiyo dawa au watu wakubali dawa hiyo au wamwache watu. Kama walivyosema min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qala nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kama umefanya dawa nona mpaka wengine wameuawa na wengine wameishi katika maudhi, mtu anaishi katika maudhi mpaka inamwomfikia umauti, naona na wengine wameuawa, lakini hakuna aliyebadilisha kitu chochote akasema huyu basi dawa. Hilo swali halimu. Walihadha lamma tamanna mushrik makka an yakuna nabiyu ahada rajulain min alqaryatayn, na kwa hivyo walivyotamani watu wa Makka kuwa awe nabii ni mmoja katika nini, katika watu wa vijiji viwili Makka, yani miji miwili Makka au Taif. Falam yasruhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nubuwwatahu wa risalatahu, mtume hakuacha utume wake, hakuacha unabii wake na utume wake. Li ajli ahad ar-rajulayn min al-qaryatayn, kwa lengo la watu la mmoja katika watu wawili, ima mtu wa Makka au mtu wa Taif, hakuacha. Na wala hakusema ya Allah, kwa hawa watu wanatamani mmoja katika watu wawili basi mchague huyo, la. Bal sara ala ma nassa Allah lahu bin nubuwa, bali aliendelea kwa yale aliyoyatamka moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala katika utume. Jambo gani ambalo lilitokea? Illa anna Allah, isipokuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ajaba haulai, Allah aliwajibu wale ambao walitamani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwe nani, asiwe mtume. Allah ni kama Ahmad ibn Kitab faaifa, itazame nafsi yako, kama huna kitabu itazame nini nafsi yako, afu ujishangae. Mashi aiywa, ujishangae yani kama unaenda kulima wakati huna nini, wakati huna nini ifuata huna jembe, jishangae mwenyewe. Faqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia wale kwamba mimi sipangiwi, mimi nishapanga kwamba fulani ndiye mtume, haiwezekani mtu akaja akafanyaje akabadilisha. Allah anasema kuambia, waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim, wakasema wao washirikina wa Makka, lau kama ingeteremshwa hii Qur'ani kwa mmoja katika watu wa miji, watu wa miji miwili, si kwa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingeteremshwa kwa mmoja wa watu wa miji miwili ambao ni adhim, ambao ni mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala sasa anawajibu, anawaambia ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hii ni nini? Ni istifhamu inkari. Hii Allah siko kama anawauliza nataka jawabu, anawauliza kwa kuwakemea, hivi nyinyi ndio mnaigawa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kama fulani awe mtume na mwingine asiwe mtume, au fulani apate riziki na fulani atoe riziki asipate riziki? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hivi wao wanagawa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanagawa rehema za mula wako? Nahnu qasamna bainahum maishatahum fi lhayati dunya, sisi tumegawa maisha yao, tumegawa kati yao maisha yao ya duniani, sisi tumegawa kati yao maisha yao ya duniani. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, na tukanyanyua wao kwa wao, warafa'na ba'dahum, tukanyanyua baadhi yao, fawqa ba'din, juu ya baadhi ya watu wengine, darajat, tukanyanyua daraja zao, daraja. kadhaniwa daraja za watu wengine fauka ba'dhin juu ya daraja za watu wengine liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya ili wapate wanadamu wao kwa wao kufanyana na watumwa yani ili wale wenye utajiri watume wale ambao hawana utajiri wafanyishe kazi biyatakhidha ba'dhum ili wafanye baadhi yao ba'dhan wafanye wengine sukhriya kama ni wafanya kazi leo na watuma yani asipatikane kwamba watu wote ni matajiri faibu hilo lisipatikane hilo ili wale matajiri wahitajie maskini kwa maana matajiri watawapa maskini pesa au mali ili wafanyie kazi na hii ndio kawaida ya dunia kwamba annasu ba'dhum ala ba'dhin khadamu watu wao kwa wao wanatumikishana tajiri anamtumikisha nani maskini na maskini anamtumikisha tajiri wasio maskini anamwambia nipe nikufanyie kazi sawa kwa sisi kama tulivyogawa haya maisha ya dunia kama kuna tajiri kuna maskini na ndivyo tunavyogawa vio tunawachagua watu katika watu tunawafanya kuwa ni mitume na wengine tunawafanya kuwa ni watawala ndivyo tunavyofanya hivi wa rahmatu rabbika na rehema ya mula wako wa rahmatu rabbika na rehema ya mula wako kukupa pepo wewe Muhammad hapa rahma maana yake nini ni pepo wa rahmatu rabbika bi idkhalika aljanna na rehema ya mula wako kwa kuingiza wewe peponi Muhammad khairun ni bora mimma yatma'un lipo hizi mali wanazokusanya watu duniani mpaka wanatamani kwamba mmoja katika matajiri wawili imam tajiri wa Makka au tajiri wa Taif na angekuwa nani angekuwa mtume wewe sio mtume kwa hiyo yeye al-Hasan mahali shahidi kama al-Hasan yeye akaona kwamba mambo yalivyokuwa na mambo yanapoendelea akaona ukhalifa unafaa kwa watu wote akaushika ukhalifa akauvua katika nafsi yake akampa nani Muawiya kwa hapo kuna dalili ya kwamba ukhalifa unafaa kwa kila mmoja unafaa kwa Ahlul Bait na unafaa kwa wale ambao sio nani swali kwa sababu Ali al-Hasan alipokuwa ashaona kwamba ukhalifa yeye hautaki angempa mdogo wake nani angempa mdogo wake nani al-Husayn kwa sababu alikuwepo mfahamia na mashehe al-Husayn alikuwepo hakumpa akaushika akampa Muawiya radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhu الحجه الثانيه حجه بيلك تاع ابنه الحسن بن علي تاع كوشيكه الخليفه اكوفوا اكمبا ناني معاويه ان المسلمين في اول دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون كما الاسلام منذ ودعوه والاسلام walikuwa wanauawa كانوا يقتلون walikuwa wanauawa ويضربون ونفقوا ويهانون كل انواع الاهانه ويهانون كل انواع الاهانه لا ولقوا ولا ذوفشوا ولقوا ولا ذوفشوا كل اينه ذا كذوفشوا وما ذلك بمجرد ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم امر النبوه حقنا لدمائهم Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha jambo la unabii kwa sababu ya kuzihifadhi damu zao. Yaani wakina Bilal walikuwa wanapigwa, wanawekewa mawe juu kwenye jua, wanasema ahadun ahadun ahadun Sumayya, Sumayya ikashikwa akafungwa, akafungwa kamba mguu fulani, mguu wa kulia kamba, mguu wa kushoto farasi mmoja akaenda huku na mwingine akaenda wapi kule wakamchana ni train nusu mbili Abu Yasir sawa Abu Yanani Abu Ammar kuna Ammar ibn Yasir, si ndivyo? Alafu kuna nani? Kuna baba yake ambaye ni Yasir, sawa? Amepigwa mpaka amekufa. Ammar ibn Yasir amepigwa mwenyewe pia. Bali tuachilia Mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ana swali akapigwa, akataka kuuawa. Mpaka Abubakar anakuja anamuokoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ana swali wakaleka kile ni baada ya kuchinja ngamia ule utumbo ule. Tumefahamia nako. Yale ule uchafu ule ambao unakuwa kwenye tumbo ule, kwenye utumbo. Wakaja wakamwagia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado Mtume yuko pale pale analingania dawa. Haikutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema basi ya Allah basi basi tushike utume tumpe wala hata huyu Abu Jahali, huyu apewe Abu Jahali au apewe mmoja katika rajulini min alqaryatayn azim. La, bali Mtume anasema lau kama hawa wakishika jua, wakashika mwezi, wakavuka kwenye nini, kwenye mkono wao, nitaendelea kufanya nini? Nitaendelea kufanya dawa, sitotanazali. Si hivyo, wakaenda kwa ammi yake Abu Talib, wakaenda na kijana mmoja mzuri, wakamwambia Abu Talib, tunakupa huyu mtoto sisi ni Muhammad kamuru. Akamwambia bisa mafaaltu ubaya wa mambo uliyofanya, yani nyinyi mnanipa mtoto wenu nikuleleeni, alafu nyinyi mnanipa mchukue mtoto wangu mfanyeje, muue? Ita mabala aliwezekana ndio mambo ni mbaya, yani kuonekana kwamba sasa Mtume ashawafika juu, hawamtaki tena, wanatafuta kila aina ya kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kukataa kwamba asiwe mtume. Yote hayo aliyofanyika Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujiengua katika madaraka yake ya unabii wala ya utume, lianna al-amra lam yakun lahu majalan litanazuli, kwa sababu jambo halikuwa lina fursa ya kujiengua. Bisababu wujudi nafsi nubuwa, kwa sababu ya kuwepo tamko la unabii kama wewe Mtume Muhammad unatakiwa uwe nabii. Wa amma fi haki al-Hasan, amma kwa haki ya al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ghairihi min al-a'imma, na wengine katika maimamu, fa inna amrahum ka amri ghairihim fi qiyadati al-umma bil-imama, hakika jambo lao ni kama jambo la watu wengine katika kuongoza umma kwa uimamu na ukhalifa. Walihadha sallamuha ila ghairi ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hivyo waliusalimisha ukhalifa kwa asiyekuwa nani, kwa mtu asiyekuwa katika ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mana li safaki dima, kwa lengo la kuzuia kumwaga damu. Yani al-Hasan ibn Ali alipotoka akiwa na jeshi, ametoka na jeshi akiwa anaelekea wapi? Sham, kwenda kumpigana na Muawiya na jeshi kubwa. Alipocheki jeshi lake, akaliangalia jeshi lake, akaona sio wa kweli. Alipoangalia watu wakufa, akaona la, hawa watu wakufa sio watu wa kweli, sio wa kweli, hawa watu wakufa ni waongo, sio wa kweli wa kuweza kuninusuru mimi, bali wao wakampiga na mshale. Si hivyo tu, watu wakufa wakachukua nini, hema lake wakaliiba. Si hivyo tu, wakamwibia mpaka msara wake. Si hivyo tu, wakatamani wamteki, wakamwasilisha kwa nani? Kwa Muawiya. Akasema naam, hawa watu wakufa hawafai. Kilichopo sikuwa na bila jipanga alisa kadhalika, haitakuwa jipanga labda ahame kufa aelekee Madina, akae Madina, lakini akae na ukhalifa wake, au angejiongoa kwenye ukhalifa angempa Husaini, basi huyo Husaini mimi naona jambo la ukhalifa nimeshinda, kwa sababu khalifa baada yangu ni nani? Kwa mujibu wa Mashia, khalifa baada ya al-Hasan ni nani? Sina Husaini, basi mimi kwa kuwa wewe ndio khalifa baada yangu kwa nafsi, bora uchukue wewe. Lakini hakuisema, akasema ukhalifa, bora ngoja nimpe nani? yule nimpe Muawiya. Akaushika ukhalifa akampa Muawiya. Kwa lengo la kuzuia damu zisimwagike. Naona? Kwa lengo la kuzuia damu zisifanyeje? Jambo ambalo tumeona mtume akufanyaje? Hakulifanya. Kwa sababu ya adamu wujudi nafsi zariyi, hii ni sababu ya pina, kwa sababu ya kutokuwepo nafsi ya wazi, tamko la wazi, wala al-khafi wala tamko ambalo haliko wazi. Fi takhsisi hadha al-amri li ali Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa kulihusisha jambo hili kwa watu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa watoto au kwa watu wa nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bi anna al-imamata wal khalifata wal ra'isa wal mulka. Kwa sababu wal malika, kwa sababu imam, khalifa, raisi na mfalme, yajuzu lahum at-tanazulu am manasibihim, inafaa wao kujiengua katika manasibi yao, inafaa kwa wao kujiengua katika nini, katika nini, katika madaraka yao, yani katika madaraka, yani inafaa raisi akajiengua, inafaa mfalme akajiengua katika ufalme wake akaongoza mtu mwingine. Wala yajuzu ijbaruhum ala dhalika, wala haifai hawa kuwalazimisha juu ya hilo. Yani mtawala, rais anafaa yeye kujiengua katika madaraka, akasema mimi natoka kwenye madaraka, chagueni mtu mwingine au nawachagulia fulani. Lakini raia, kama raia wao hawafai, kwa mfano kuandamana au kuleta migomo, wakasema tunamtaka rais ajiondoe katika madaraka, hilo halifai. Yani kitendo cha yeye kupanda arshi, kupanda kiti cha urais akakikalia, haifai mtu yeyote kunanua mdomo akasema toka kwenye madaraka sababu kadha na kadha, njaa sio nini, hamna hilo. Tumfahamia ipata, yani hilo linakuwa halifai. Aikum, yani hilo halifai. Hayo ni mambo ya wanaharakati na mambo ya watu ambao hawana manhaji ya Uislamu. Sisi Waislamu hatuna hilo, na ndo kaida muhimu katika sharia ambayo inasema wa hadha maana qawli al-fuqaha, na hii ndiyo maana ya kauli ya mafaqihi wa ahli sunna al-jamaa wa fuqaha wa Islam, wanaposema muamalatu al-imam ma'a ra'iyya, muamala wa mtawala pamoja na wa ra'iyya, muamala ya watawala pamoja na ra'iyya, jaizun min tarafi, inafaa kwa upande fulani, wa wajibu min tarafi al-akhar, na ni wajibu kudhibiti katika kwa upande mwingine. Nini maana hapo? Nini maana ya jaiz min tarafi wa wajibu min tarafi al-akhar? Jaiz min tarafi ay jaiz min tarafi al-imam, jaiz min tarafi al-imam, inafaa kwa upande wa mtawala kujiengua kwa madaraka, wa wajibu min tarafi al-akhar, na ni wajibu kwa upande wa raia kufanyaje, kubakia chini ya madaraka ya mtawala waliyemchagua au mtawala ambaye yupo. Tumfahamenda hivyo. Ama mambo ya makelele, Waislamu kufuata wanasiasa, hiyo ndio ambalo halifai. Yaani sisi Waislamu hatutakiwi kufuata wanasiasa katika mambo ya kukosoa. Sisi tunaokosoaji wetu na nasaha zetu, namna ya kutoa nasaha kwa mtawala, na wao wana siasa wana namna yao ya kutoa na nini nasaha. Sisi hatuifai kumwambia mtawala jitoka katika madaraka, wao wana siasa wana mambo yao. Tumefahamia na mashahidi kwao, sisi hatutakiwi kupata wana siasa kwao. Mahali shahid kwamba yeye Ali alijiondoa kwa madaraka kwa ridhaa yake, baada ya kuona damu za Waislamu zinamwagika, akaona kwamba Muawiya akiingia hili ataweza kufanyaje, ataweza kulidhibiti. Na kweli Al-Hasan ibn Ali akaondoka katika madaraka kama Muawiya. Huu mwaka ukaitwa amul jamaa, ukaitwa ni mwaka wa jamaa, na alikuwa ameshautabiri, alikuwa ameshausema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mwaka huo huvo. Akamsifia Al-Hasan ibn Ali kwamba sayusilihu baina kwa ifataini mina al-muslimin, kwamba atakuja kuyasuluhisha makundi mawili ya Waislamu. kundi la Muawiya na kundi la nani? La Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahaba ajma'in. Kwa hiyo akaja akayasuluhisha, akajiondoa kwenye ukhalifa, akampa nani? Muawiya. Lakini ingekuwa haifai kwa Muawiya kuwa khalifa, na kwamba haifai yeyote katika Ahlul Bait kuwa khalifa, angejiingua katika madaraka, yani madaraka angempa nani? Angempa Husayn ibn Ali. Lakini ilipokuwa kwamba inafaa hata yule asiyekuwa Ahlul Bait kuongoza na kuwa mtawala, akajiingua kwenye madaraka, akampa nani? Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Ash-shahid ni kwamba أن فعل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قام تيتندو تا الحسن ابن علي رضي الله عنهما في تنازله عن منصب الخلافة كله جيتنغوا كواكي katika cheo cha ukhalifa wa idaiha li Muawiya na kumpa huo utawala Muawiya na sawa hajampa Husaini دليل على أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد لها نص قبل لدليل يقام الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوقوا للنص وتقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد له نص من النبي صلى الله عليه وسلم حوقوا للنص وتقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي محل الشاهد كما تسمى قبل kule kujitengua katika ukhalifa akampa Muawiya ni dalili kwamba inafaa mtu yoyote katika Uislamu kuwa nani? Kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wali ukhalifa si lazima uwe katika Ahlul Bait, kwa sababu ukhalifa ungekuwa katika Ahlul Bait, yeye alivyoona kwamba basi ukhalifa umemshinda, au basi bora aachane na ukhalifa, angempa nani? Angempa mtu mwenye sifa ya ukhalifa kwa mujibu wa vile walivyosema majii, angesema kwamba ukhalifa uchukue nani? Husayn. Kule kumpa Muawiya akakosa kumpa Husayn ni dalili ya kwamba yoyote yule katika Uislamu anafaa kuwa nani? Kuwa khalifa, na Mtume wala hakumteua mtu yoyote kuwa awe ni khalifa wa Uislamu baada yake. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.